ya da eski bir tahta kaşık, birbirine vur şık şık. İşte kuru bir mısır, çubuğu sür bir tırtır. Ya da elinde bir kutu var, lastiği tak yap gitar. Kendin yap, kendin çal, kendin çal. Kendin yap, kendin çal, kendin çal. Plastik bir boş bardak, tak tak. Ya da pipetleri kes üfle, çıkan sesleri dinle. Boruya pirinç doldur, yağdırırsın bir yağmur. Ya da su koy vur şişelere, işte sana famire. Kendin yap, kendin çal, kendin çal. Kendin yap, kendin çal, kendin çal. Birbirine vur şık şık. İşte kuru bir mısır, çubuğu sür bir tırtır. Ya da elinde bir kutu var, lastiği tak yap gitar. Kendin yap, kendin çal, kendin çal. Kendin yap, kendin çal, kendin çal. Plastik bir boş bardak, ters çevir vurdum tak tak. Ya da pipetleri kes üfle, çıkan sesleri dinle. Boruya pirinç doldur, yağdırırsın bir yağmur. Ya da su koy vur şişelere, işte sana famire. Kendin yap, kendin çal, kendin çal. Kendin yap, kendin çal, kendin çal. Kendin yap, kendin çal, kendin çal. Kendin yap, kendin çal.